राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 9 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम। पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रथम पारिजाताय पृथ्वी त्रिगताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विभूषित करीताम्बरबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाविंदा कृष्णात्म कि जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक तो अच्छे कर्म करने से या संसार में मेरापन न रहने से या भगवान को अपना मानने से, तीनों साधनों में से कौन सा साधन बढ़िया है जिससे हमारा राग द्वेष दूर हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए? भगवान को अपना मानने से सबसे श्रेष्ठ है ये बात। भगवान को अपना मानने से भगवत कृपा से सब राग द्वेष दूर हो जाते हैं, समता भी आ जाती है, शांति मिल जाती है, मुक्ति भी हो जाती है। भगवान को अपना मानना, खास चीज अपनी चीज ये है, मूल में मई वर्ष जीव लोग अविनाशी चेतन अवधराशि, इस मूल को ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा। भगवान को अपना मानना ये सबसे श्रेष्ठ बात है। आपने कहा कि विष्णु और शिव दोनों एक ही है, तो हरे राम करते हैं फिर साथ में हरे कृष्ण करते हैं, तो हमको राम और कृष्ण दोनों याद आते हैं, तो अब इष्ट तो एक होना चाहिए, फिर दोनों याद आते हैं कीर्तन में क्या? दो नहीं है, दो से एक कर लो अथवा ये विचार कर लो कि राम जी ही कृष्ण भगवान बने। कृष्ण और राम दो नहीं है, राम जी कृष्ण रूप बन रहे हैं। एक एक स्वीकार कर लो, राम और कृष्ण दोनों एक है, दोनों में एक बात कर लो, चाहे एक रूप कर लो चाहे दोनों को एक रूप मान लो, दोनों एक रूप मान लो कोई फर्क नहीं है, एक मान लो एक फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान की आनंद रूपता की अनुभूति क्यों नहीं होती है? संसार का सुख आश्रित होने के कारण, संसार का विषय संबंध से जो सुख होता है, इस सुख की आसक्ति होने से निज आनंद है अनुभव नहीं होता। विषय और इंद्रियों के संबंध से सुख है, इस सुख की आसक्ति है, इस सुख को छोड़ते नहीं, इस सुख को जब तक नहीं छोड़ते तब तक निज आनंद भगवान का आनंद है उसको अनुभव नहीं होता। इस सुख में आसक्ति रहती है ना, ये सुख से प्यारा लगता है, तब तक मन ये रहता है, इसको छोड़ता नहीं, ये छोड़ दो हो जाएगा, वो जरूर हो जाएगा। मालूम नहीं था अनजान पने में गर्भपात हो गया, तो अब गर्भपात करवा लिया तो उसका प्रायश्चित क्या है? उसका भगवान नाम का जप करना, भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ कृपा करो, क्षमा करो, और भगवान का नाम 1,25,00,000 रोजी ना 12 महीना लगे, 16 नाम हो जाए साफ हो जाएगा। भगवान के नाम में अपार शक्ति अनंत शक्ति है, सब पापों को ज्ञात और अज्ञात सब पापों को दूर करता भगवान का नाम। इसमें उसमें तो पूजा गड़बड़ के ऑपरेशन का भी कोई प्रायश्चित है क्या? जिसने ऑपरेशन करा लिया उसका भी कोई प्रायश्चित है क्या? प्रायश्चित है उसका, तो ये बात है कि डॉक्टर है वे उसको खोल सकते हैं, केवल नस बंदी करी है तो अगर गर्भाशय निकाल दिया है फिर वो फिर है नहीं। ये तो काम होता है, बहुत खराब काम है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसको रोक देना बहुत बड़ा भारी पाप है। आप शरीर रखो अलग रहो, उसमें दोष नहीं लगेगा। संयम के संयम रूपी तपस्या में शक्ति है, वो पाप लगेगा। ये तो पाप लगेगा। ऑपरेशन करवा लिया अब क्या हो? अब तो भगवान का नाम जपो और संयम रखो। अभी संयम रखो, ये ऑपरेशन कराना है संयम तोड़ने के लिए ही करना है। ये भोगा शक्ति है वो हो सकती ये बस में होकर करते हैं सर। ये बहुत खराब चीज है। विषय शक्ति मानस में ये संशय भ्रमा सत्वर प्रतिबंधाशु ज्ञान से हेतु ज्ञान दृढ़ नहीं होने के चार हेतु है। उसमें विषय शक्ति सबसे पहला और विषय शक्ति के वशीभूत एक सबका है। दूसरी बात है तो बहानबाजी बहानाबाजी है और विषय शक्ति अशक्ति कारण से ही ये सब हो रहा है। ऑपरेशन हो गया बहुत खराब, बहुत पतरी की बात है। बहुत ही मनुष्य क्यों देना है, बड़ा भारी पाप है। कबू करी करुणा न दे ही दे इस बिन हेर सुने मृत सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबू करी कभी को गणित कृपा करके मनुष्य देते हैं, वो मनुष्य भाई नहीं होने देना, गर्भपात कर देना, मनुष्य शरीर पैदा ही नहीं हो, ये बहुत बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा भयंकर पाप है। इस कर्ज मोया और कर्ज मोया नहीं ऐसा, और पीछे कर्ज कई गए कभी ऐसा नहीं हुआ, शास्त्र में कभी सुना नहीं, कहीं देखा नहीं, अभी से हो गया भयंकर पाप। वे कर्ज के वश में है उनको जो कोई काम है। यहाँ सूरत में अग्रवाल और मेसरी समाज इन दोनों में खूब प्रेम बना रहे, इसके लिए क्या करें? प्रेम अपनी बात छोड़ो भाई, अपनी जिद छोड़ दो, अपनी मुंह से जो छोड़ दे उसी की महिमा है, जो पहले छोड़ दे उसी की महिमा है। प्रेम जाए अपनी बात रखनी, अपनी बात रखनी चाहिए, यही पार देश का काम है। मैं जानता नहीं हूँ क्या कारण है क्या नहीं है, मेरे को पता नहीं है। आज ही सुना मैंने भी, आप भी कहा तो ये छूट जाना चाहिए, पता नहीं है। इसी को विस्तार से गए तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाइयों, प्रेम की महिमा बहुत है। मैंने पुस्तक पढ़ी है और संत महात्माओं की बातें सुनी है, ज्ञान की बहुत महिमा है, ज्ञान से भी प्रेम की महिमा अधिक है, प्रेम से अधिक महिमा भगवान के साक्षात दर्शन की भी नहीं है। एक दर्शन है एक प्रेम है, तो उसमें प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जिसे दर्शन हो जाए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम थे प्रकट हो गई पहचाना। भगवान शंकर कहते हैं प्रेम से प्रकट होते हैं, मैं जानता हूँ। तो प्रेम से भगवान प्रकट हो जाए, प्रेम हो जाए वहां भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। भगवान प्रेम प्रकट हो जाए, भगवान दर्शन हो जाए, प्रेम हो जाए, ये नियम नहीं है। भगवान अवतार लेकर घूमे सब जगह, सबको प्रेम नहीं हुआ, भैर भी हुआ, तृष्णा भी हुआ, और प्रेम हो जाए भगवान दर्शन हो ही जाए, प्रेम प्रश्न हो जाए भगवान, तो प्रश्न होता है भगवान भगत के प्रश्न होता है, प्रेम की सुखशादी महिमा है। आपस में गांव में जो खटपट होती है, इस खटपट को मिटाना बहुत बढ़िया चीज है। गांव में एक विशेष आनंद हो जाता है, खटपट मिट जाती है। मुख्य आदमी है दोनों तरह के, एक एक आदमी, दो दो आदमी, वे विचार कर ले कि अपने खटपट मिटाना है तो मिट सकती है। आप माहेश्वरा में पीपार में दूध रहा था, माहेश्वरी माहेश्वरी जानते इन बातों को, माहेश्वरी में दूध रहा था 14 वर्ष से। एक दिन मैं व्याख्यान किया, उस दिन से उन्होंने छोड़ दिया। आप इतने बैठे ने आप में अपरिचित नहीं होगा, पीपार के देश को आप जानते होंगे, वो पाप मूल राजी थे महाराज, हाँ तो ये कांपते थे, ऐसा बढ़िया बोला वे कि दूसरा ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, कहते शब्द नीचे शब्द दबा दो, सब मालूम पहली बातों को मत कहो, ऐसा मतलब बहुत अच्छा काम हुआ, तो आपस में प्रेम हो गया। ऐसे ही आज सूरत में आपके अगर प्रेम हो जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। हम तो जाने भी हमारी यात्रा सफल हुई, आप लोगों को प्रेम हो जाए, मैं इस बात को चाहता हूँ, स्नेह गया अपने स्नेह से एकता। अभी नौका में चातुर्मास किया तो उस वालों में था, वो क्षमत खामना दिन में आए, महाराज उन्होंने कृपा करी और बैल छोड़ दिया, अब उसे प्रेम कर दिया, छोड़ दिया वो, और वहां 14 वर्ष का था, ये किताब पूछा नहीं, वो छोड़ दिया। उस दिन तो मेरा जाना था भैया, जोधपुर जाना है, जोधपुर में समय दिया था, उन लोगों ने कहा हमने आपकी बात मानी तो एक दिन आप ठहरो, रात्रि को भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पर दीप वाला का दीप पाला कही। मुसलमान ने पूछा क्या है आज दीप मांग कैसे हुई आपके, कि आज हमारा बैर मिट गया, द्वेष मिट गया, और फिर भोजन तो उस समय में राज में बंद था, इस वास्ते गुजिया बनाकर दोनों पार्टियों के आदमी मिल करके और प्रसाद बांट दिया, सब जगह प्रसाद दे आए, सबको प्रसाद दे दिया, ठाकुर जी का प्रसाद है, अपने एकता होगी, ऐसा भी देव मिट गया। इस तरह से आप कृपा कर दो तो ये हो जाएगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, और प्रेम की बड़ी भारी महिमा है। प्रेम से एकता होती है, ज्ञान तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति उनसे भी प्रेम अधिक बढ़ाया होता बताया है। आपस का प्रेम होता है, वो आपस का प्रेम अगर निष्काम हो जाए, कामना भीतर से छूट जाए, निष्काम हो जाए, तो भगवान के साथ प्रेम का मातम हो जाए, वही बात है, वो प्रेम ही भगवान के प्राप्ति कराने में कारण हो जाएगा, इतनी बड़ी भारी महिमा है। इस वास्ते सबसे प्रेम से प्रार्थना है, अपना पर से कह रहा है आप कृपा करो, दोनों पार्टियों कह रहा है हमारा, अपने अपनी जिद छोड़ दो, क्या मैं तो सुनाने कारण कारण का मैं पता नहीं पूरा, मैंने सुना भी नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं, मैंने खोज भी नहीं करी, बात सुनने आज सुनने में आई बात, वहां को मैंने सुना और यहाँ भी महाराज ने कहा, तो ऐसी बात है तो आप आज सब छोड़ दो, विरोध छोड़ कर प्रेम कर दो, गांव में आनंद हो जाएगा, बहुत विशेष आनंद की बात है, सत्संग सफल हो गया, आपका इकट्ठा होना सत्संग सुनना सब सफल हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम होगा, केवल आपके अधीन है, हृदय प्रसाद लोगे, अपने प्रेम रखेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। जहाँ चातुर्मास हुआ है बिना श्रादी में उस बार अपना तेरपंथ आदि में भी सब प्रेम से मिले, आपस में आए तेरे पंथ को आचार आए पावर मिले, आपस में प्रेम हुआ, महाराज ने व्याख्यान दिया, मैंने भी दिया, उन्होंने दिया, अपने स्थान पर आए, सब मिले प्रेम से, ऐसा आपस में प्रेम हो जाए तो बड़े आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। और ये अपने हाथ की बात है। देखो कई काम होते हैं वो प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, और ये बैर विरोधी प्रारब्ध नहीं है, ये अपनी गलती की बात है। दो तरह कर्म होते हैं, एक अपनी गलती से गलती होती है, एक होती है प्रारब्ध के कारण से अपने दुख होता है। तो प्रारब्ध का दुख होता है वो तो मिटता नहीं है, परंतु ये बैर विरोध आपस में खटपट है ये मिट जाती है। ये अपनी भूल से अपनी गलती से होता है, अपने से गलती से उठा वो गलती माफ कर दे छूट जाएगा, अपनी गलती छोड़ दी छूट जाएगा, अपना अभिमान छोड़ना छूट जाएगा, अहंकार है अपनी अपनी नाई मूछ रहे मूछ अपनी नहीं उनकी रखो, उनको तो चाहे उनकी मूछ रखे वे उनकी मूछ रखे प्रेम स्नेह हो जाएगा, अपनी जिद न करे आपस में प्रेम हो जाएगा। तो ऐसा प्रेम हो जाए बहुत ही आनंद की बात है। आज दिन में ऐसी बात कही है, सूचना ने भी कही थी आज बात, महाराज ने भी याद कही, इनके पास भी लेख आया, तो किसी तरह से प्रेम हो जाए बहुत ही बढ़िया बात है। ये बात केवल आप धारण कर लो हो जाए, केवल इतनी मन में धारणा हो जाए कि अपने प्रेम करना, अपने बैर नहीं रखना है। बैर बड़े खराब चीज है, आपसे बैर हो जाए महाराज कुएं का पानी सूख जाता है, घर का पानी सूख जाता है, आप उसमें खटपट होने से सिवाय सगाई सफाई बंद आदि बहुत अड़चन होती है, भोजन में आदमी में बड़ी अड़चन होती है। हैदराबाद में इसमें था महाराज आपस में द्वेष, तो महाराज एक ब्राह्मण ने तंगित करी सब छूट गया। हैदराबाद में बड़ी विशिष्ट बात हुई महाराज, कई वर्षों का प्रेम था आपस में खटपट थी, खटपट वो खटपट मिटा दी। आज के आज रात्रि में खटपट मिटेगी, आज व्याख्यान होगा, बहुत लोग इकट्ठे हुए और मुझे प्रार्थना करी, उन्होंने छोड़ दिया बैर। बैर छोड़ने पर मेरे साथ प्रसाद जी थे, प्रसाद जी बात करो अपने शेठ जी की तरफ से ब्राह्मण भोजन हो जाए, तो बात उसी पर ही कर दिया। फिर वहां का मेयर था, मेयर ने कहा हम करेंगे, आप गए नहीं लेंगे, हम करेंगे, हम करो हमारे तो सबका प्रेम होया, प्रेम के ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। फिर ब्राह्मण भोजन हुआ, मैं गया था तो बड़े प्रेम से सब सब सब ठीक हुआ, कई जगह ऐसा हुआ प्रेम हुआ है। तो आप लोग भी कृपा करो तो बढ़िया बढ़िया बात है, उत्तम बात है। पन्नकारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरान, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। पन्नकारी सुनो गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी पन्नगारी कहते हैं, कालभूषण जी, कालभूषण कहते पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान दूसरा भजन है ही नहीं, सबसे ऊंचा भजन है ये, वो निष्काम होने से मुक्ति हो जाए। निष्काम प्रेम कामना कोई नहीं और प्रेम का भरता वापस में तो जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, उनके घर का प्रसाद पाने से कल्याण हो जाए, इतना उसको घर पवित्र हो जाता है। और ये गर्भपात आदि करते हैं, इनके घर का पानी पीने से पाप लगे, इनके गर्भपात करने वाली स्त्री अन्न देख ले वो अन्न खाने से पाप लगे, तो बड़ा भाई भयंकर पाप है, बहुत भयंकर पाप है, शास्त्र में निषेध लिखा है इसका। हम तो आप ही भिक्षा पाते हैं और कह देते हैं भाई जिस घर में गर्भपात किया उस घर की भिक्षा मत देना, उस घर पानी नहीं पीना, उसमें जल पीना एक पाप लगता है, बहुत भयंकर पाप लगता है। गर्भपात की स्त्री देख लेती हो, देख ले वो अन्न खराब हो जाता है, अन्न खाने लायक नहीं जाता, ऐसा दोष लगता है। इस वास्ते प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही प्रेम ही महिमा बहुत है, प्रेम करो आपस में, स्नेह हो जाएगा, आपके भीतर के कर्म दूर हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, सब लोग प्रसन्नता, सब लोगों के चित्त में प्रसन्नता हो जाती है। हैदराबाद में बहुत लोग बैठे हुए वहां बैठे हुए धीमा आजादी के वहां के थे ब्राह्मण, आपस में खटपट हो गई, मिटा दिया। तो इस तरह से कई जगह से मिट्टी है, उत्सव हुआ, आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। इस तरह का अपने यहाँ पर भी और जैनों के और सनातनियों के आपस में महेश के में इस प्रकार से सब आपस का संबंध में हो गया, उसी बात का आप दोबारा फरमा रहे थे। ये आदमी जानते होंगे महेश से छिपी हुई बात होनी चाहिए, आपके सगा संबंधी है भाई, भाई भाई है, कोई संबंधी है, कोई सगा है, इस तरह की थी बात। और महाराज बड़े बड़े पंच आए, पंचों हो जाएगा है, मेरी बात मान ली है, सीधी सादी बात, एक एक से प्रेम करना, एकदम आपस में प्रेम करने, सब सब पिछले हो गया। पंचायती हुई, पंचों की पंचों को नहीं मिटा, मेरे कारण मिट गया। ये मिटने वाला होता है ना, तो मिट जाता है। इस तरह से आप भी कृपा करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिट जाएगी। महाराज जी, एक जाति में दो धड़े हो जाए उनका मिटाना मुश्किल होता है, और दो अलग अलग है उनके मिटाने में तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। बात ठीक है, आप एकदम ठीक कहते। महेश्वरी और में तो फर्क हो जाए तो मिलना शुरू में, एक जाति में आपस में द्वेष होता है, संभाव्यम जाति तो भयम, जाति से भय संभाव्य है। जिस वास्ते ऐसी जाति में मिटाना कोई मामूली बात है, आप विचार कर दो। चाहे महाराज हमारे में शक्ति नहीं है, हम कोई शक्ति है, हमारे में शक्ति नहीं है, आप लोग कृपा कर तो हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें हमारा संशय नहीं है, जरूर हो जाएगा, आप करो तो होगा, मेरी शक्ति से नहीं है, हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है। हम तो प्रार्थना कर देते हैं, सुना देते हैं, बात भी ठीक है, असली बात है, आपके लाभ की बात है, हानि नहीं, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं इसमें। जो आदमी अपनी जिद छोड़ देता है उसकी प्रशंसा होती है। हैदराबाद में उसी ब्राह्मण की प्रशंसा हुई, जो ब्राह्मण अपनी बात छोड़ दी, कुंदन ही मारा पे रही बैठो लोगों ने, ये जिद छोड़ दी अपनी, ऐसे ब्राह्मणों वापस हुई, बहुत बढ़िया काम होगा। इस वजह से आप छोड़ दो, पूछा एक जाति जाति में होता है नहीं, उसमें तो द्वेष होता है, और आप में द्वेष है नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अब ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं दूसरी बात सुनाऊंगा, आप प्रेम को बात बताऊं, आपस में स्नेह होता है, और स्नेह आपस में कैसे होता है, आपस में स्नेह होता है नम्रता से, सरलता से, सीधा मन से, आठ न रखने से, बाधा न देने से, द्वेष न रखने से, ईर्ष्या न रखने से, ईर्ष्या आदि नहीं हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें संदेह नहीं है। आप में बल है, आप में वो योग्यता है, आप में शक्ति है, आप विचार नहीं करते हो, विचार करो तो आप में शक्ति भी है, आप में सामर्थ्य है, आप में सब ऐसी, आप साथ में सत्संग करते हो, मिलते हो, एकता रखते हो, इस वास्ते आप में ये हो सकता है। देखो एक कहानी सुनाओ, एक कहानी आपको, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो भाई कहानी तो बहुत बढ़िया है, परंतु वो ठीक बढ़िया कैसे सुनाई जाएगी कैसे नहीं, हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। मैंने व्याख्यान देकर देखा है, हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, वो भगवान की कृपा हो और आप लोग सज्जनों की कृपा हो जाता है काम। ऐसे ही आप लोगों की कृपा होगी तो हो जाएगा, मेरे सामर्थ्य से हो तो नहीं होगा, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही वो आप लोगों की कृपा हो जाएगा। एक कथा है ऐसी मैंने सुनी है कि एक वैश्य थे बहुत धनवान, धनवान होते हुए भी आपस में प्रेम था, सात भाई थे, सात भाई होते हुए भी सबके सब साथ में रहते, एक साथ रहते और बड़ा प्रेम था आपस में। तो छह भाइयों में तो ब्याह पहले हो चुका था, सातवें भाई का ब्याह पीछे हुआ, और लड़की जब आई ब्याहगमन हुआ मुकला हुआ आई जब, तो आई आके देखा तो अपनी जेठानियां हैं छह, उनमें ऐसी विलक्षणता थी, पैसा बहुत था पर पैसा होते हुए भी घर में रसोई बहनों माताएं बनाती थी खुद ही। जैसे भगवान रामचंद्र जी महाराज के राज्य में सीता जी स्वयं रसोई बनाती भोजन कराती अपने देवरों को, अपने प्रेम अपने हाथ से, तो उसमें सब में बड़ा प्रेम था, इस तरह से वे घर में रसोई बनाती खुद ही। तो छह जेठानियां थी, तीन दिन से भारी आती, प्रेम से बनाती रसोई अच्छी तरह से, किसी के माता से दुख बीमारी है तो लोग ईर्ष्या हो जाती पैदा कि हम क्यों बनावा, तुम बनावा तुम्हारी, हमारी बारे में तुम्हारी बनाई गया, ऐसी बात हुई। तो वह छोटी बहू आई, उसने ये बात सुनी, उसके पिताजी ने ये कहा कि बेटी जहाँ जाओ वहां पर काम करो। दो बात बताई, दो पिताजी ने दो बात कही, एक तो बताई कि काम धंधा तो आप देना, आराम और मान और सत्कार बढ़ाई दूसरों को देना, आराम दूसरों को देना, बढ़ाई दूसरों को करनी, मैं माँ दूसरों को करनी, काम धंधा खतरा परिश्रम करना अपना करना, ऐसे पिताजी ने पढ़ाई दी उसको। बेटा ऐसे चाहे तुम जाओ जहाँ पर इस तरह से करो। तो उसने ये बात सुनी, तो उसने क्या किया, जल्दी स्नान करके कपड़ा अच्छा पहन करके शुद्ध और रसोई पे वे जेठानी आई रसोई करने, उसने कहा कि तुम क्यों करो, तुम बैठो, तुम तो अभी आई हो, दोबारा मैं आई हो, इस वास्ते आराम करो। तो मेरे क्या कसूर है, मैंने रसोई जी कसूर नहीं है, तुम्हारा लाड रखते है, क्या मैं तो इसी में लाड सोचू तो मैंने रसोई बनाना, दो छोड़ दी। अब रसोई बनाई, सबने भोजन किया, तो सास के मन में आया कि ये क्यों करती है, तो सास पहुंची उसे कमरे में, कहा कि बिंदी तुमने रसोई क्यों बनाई, छह है तुम्हारे तो रसोई बनाने वाली बहुत है, इस बार तुम कचोरी मत बनाओ। ओके माँ जी, क्यों, मेरा क्या कसूर है, मेरे क्या गुना किया मैंने, कौन सा मेरा अपराध है, अपराध देते है लाल रखते है, कहते मैं लाल मैं तो इसी में समझती हूँ, तो मेरे को रसोई बनाने दो। तो क्या करे सास भी बचा रही, कहो कि मेरे पिताजी ने कहा है कि जैसे जहाँ जाओ जाओ बेटी ऐसे करो, उत्साह से काम करना और सबका प्रेम करना और सबका आदर करना, किसी की निंदा नहीं करना, सब जितने घर में महिमा करना, सबकी आदर करना, सबका सत्कार करना, आदर करना, ऐसा पिताजी ने कहा है। तो रसोई मैं बनाऊ, मैं टावर हूँ, मैं तो छोटी हूँ सबसे, आप बड़ी हो सभी, इस वास्ते आप कृपा करो मेरे पर रसोई बना दो। रसोई बना दी, अब रसोई बना दी तो रसोई दूसरे दिन बनाओ तो ना करी नहीं पहले आइए बनाएंगे। तो अब सात बहुआ तो सात टंक में रसोई बनावे, तो आठ बच्चों में अब चौथे दिन बाद, तो उसने विचार किया, एक पुरानी चक्की पड़ी घर में, और पिताजी अपने पति से कहा कि किवाड़े का बोरा लाओ, किवाड़े बोरा ला कर रख दिया, वो बोरा दिन में अपना साफ गेहूँ साफ करके और फिर पीस करके एक सुबह रसोई बनाई, रसोई बनाई जो सब राजी हुए, आज तो फलकों में स्वादी विशेष है, जो चक्कर चोर चक्की से जो आटा पीसा जाता है वो गर्म गर्म रहता है, गर्म गर्म बोरी बंद करने से उसमें हिल जुल जाता है, इस बात से स्वाद वैसा नहीं होता। हाथ के आटे में विशेष विशेष होता है, उसमें शांति रहती है और उनका सार आटे में आता। इस बात रसोई बनाई तो फल का सा बनाया और ऐसे उत्साह उसे बनाया, उत्साह से रसोई बनाने से रसोई बढ़ाई होती है। दुख पार रसोई बनाती है तो उसका मन रहता है, भीतर में खून जलता है, इधर से रोटी चलती है, इधर आग जलती है, जड़न जलती होती है। रोटी प्रेम से बनाया होना तो सब लोग राजी हुए, आज तो फल का ही स्वाद है, आज तो फल का ही स्वाद अच्छा है। ऐसे रसोई बनाई, अब रसोई बनाई तो फिर मैंने विचार किया कि रसोई बना दो तो 8 वर्ष आवे चार दसला जाए मेरा। तो उसने कहा क्या किया कि कुआ था घर में, जो सुबह सली उठ कर गए स्नान कर स्वाप और सच जुआ खेचा, जल खेच करके पलटा सब भर दिया इसी तरह से। नौकर आया पानी भरने के लिए, वो बैठा है, शेठ आ रहे बेटा कैसे है, क्या करूं, कहीं पानी भरना है ना, क्या भरे बना सब सब छोटे बड़े सब बर्तन भरे पड़े, क्या भरे करूँ क्या जल का, जो कि किसने किया। तो सेठानी पहुंची, वहां ले जाकर क्या किसने किया, वहां कई छोटी बहू के पास में कि मैंने तने किया क्या है, कि माँ जी आप चुप रहो, आप हल्ला मत करो, लोगों को पता लग जाता है तो मेरी दूसरी जाती है, मेरी जो बड़े भाई उससे बात उसे जाती है। देखो माँ जी आप सुनो, भोजन करे धोते एक बार करे, पानी तो कई बार पीवे, हाथ भी धोवे, कोई कुल्ला भी करे, दूसरा भी आ जाए और भी पानी पिए, पानी का जो मातम है वो अन्य से ज्यादा है। आपने पेशा का मातम सुना है कि नहीं, इस बात से जल की बड़ी महिमा है, इस बात से पानी भरने की बहुत महिमा है। वो भी सास राजी हुई, दूसरे दिन सास जल्दी उठ कर गए, एक बार पानी भरने लगी। तो माँ जी क्या करते है, गिर पड़ो यही काला मुंडा हो जाएगा हमारा, जैसे बहुआ सात बहुआ होते होते सासू खुद पानी भरती है, ऐसे बोली होगी पगम पड़ी। मैंने कही माँ जी आप मत करो, मैंने मैं मान काम करने से आप मत करो। मैंने के मन में आया कि मैं भरूँ, वो कहते मैं भरूँ, मैं करूँ। जब काम करने लगे उत्साह होता है तो सबके उत्साह पैदा होता है, मैं करूँ बहुत आनंद रहता है। इस तरह से पानी भरा और पानी भी अरे उठ भरे, जो पहले उठ जाए जल्दी उठ जाए कोई पानी मरे, ऐसे हो गए दसवीं बात बच गया। तो उसने क्या किया कि हमें गट्टी थी अपने दोस्त दो ढाई थे, जब आटा पीस दे सब बीजिया ने कहा अपने अपने पति से कि आटा लाओ अपने लाओ घट्टी लाओ, हमारे एक एक कमरे में एक एक घट्टी था रख दो, सब आटो पीसे। इतना आटा काम नहीं आता, कैसे आप बिक्री कर दो, बोले हम तो पीसेगी, हमारा तो उद्धार करना है कल्याण करना है, आटा पीसे तो कोई भी रसोई बनाओ आटा तो हमारे ही चलाएगा, तो इस वास्ते हमारा कल्याण होगा, भोजन कराने कल्याण होता है। सासू को पूछा कहा बताओ ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, साधुओं को ब्राह्मण भोजन कराते हो तो क्यों कराते हो आप, कि पुण्य होता है तो घर वाले भोजन करा पाप लगता है, और तृप्ति तो वैसी वैसी होती है, इस वास्ते सबका पुण्य होता है। घर तो आपका है, आत्मा आपका है, सभी मेहनत तो मेरी है, मेहनत तो उससे मेरे को पुण्य होगा। सासू बोले आप बड़ी बुद्धिमती है, लोगों के मैं कैसा, छोटी बिल्ली आई है सबको लूट ले गया, आपके सबका पुण्य ले लेगी, सब भोजन करो मुफ्त में, आप रसोई बना कर भोजन कराती है, जल जल भर देती है, अब जल भरने में ही जो पहले जाए वही जल भरे, वही जल भरे, अब चक्की पीछे तो वही पीछे। तो उससे क्या किया कि इतने पहले उठ कर जल्दी आवाजी पहले झाड़ू बाड़ू सुबह देकर साफ कर दिया, बाहर से कमरा और सब झाड़ू दे दिया, झाड़ू देने वाली आई वो देखे क्या झाड़ू सफाई है। तो सासू ने पूछा क्या बिंदी तेने किया, माँ जी आप कृपा करो, हल्ला मत करो, लोगों को बताओ मत आप, काम जितना हो जाए उतना ही अच्छा बढ़िया है, क्या अच्छी बात है। हमारे वो सब काम होने लग गया तो एक आती थी स्त्री, वो बर्तन मान दे, थाली गिलास कटोरी मान देती और साथ भोजन दे देते उसको, और उसे महीना दे दिया। वह आई माने वास्ते, वह ग्राहक का कुंडा लेके बड़ी दूर, छोटी बहू ने दुजन से जल्दी उठ करके और ग्राहक का कुंडा बेचे बैठ गई। जो कोई भोजन उठे, भोजन करके उठते ही थाली मांजे, कटोरी मांजे, गिलास मांजे, मांजे साफ कर दे। वह यू बैठी है। सासू ने कहा, बेनी तुम क्या करती हो, तुम सोचती नहीं तुम्हारे कपड़े हैं बढ़िया, वे राख लग जाएगी, खराब हो जाएगा, इसमें क्या फायदा होगी, थोड़ा सा रुपया दे देते हैं उसको, भोजन दे देते हैं, इतना हो जाता है, तुम्हारे कपड़ा खराब हो जाएगा, क्या काम किया ये। कि माँ जी कपड़ा बेचकर खराब हो जाए चित्त तो साफ होगा कि नहीं। झूठ उठाने का मातम बहुत है। क्या मातम है, आपने सुना नहीं, महाभारत में जब पांडवों ने जिग किया, उस जिग में पतला भगवान कृष्ण ने उठाई, सबसे पहला पूजन कृष्ण भगवान का हुआ और सभी पतला कृष्ण भगवान ने उठाई, तो झूठ उठाने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस वास्ते में करने दो, ऐसी बात है। अब सासू भी लगी काम में, अब बहुओं के बन में आया, यदि हम भी मांझे। अब जो रसो भोजन करता है एक आदमी, तो मेरी स्त्री ने जाकर, देखो माँ जी कृपा रखो, इस थाली पर मेरा अधिकार है, ये मेरे पति देव की थाली है, इस थाली गिलास कटोरी मैं मांझूंगी, के जा जा तू मटे, तेरा पति पीछे मेरे बेटे पहली बात पहली तो है। नहीं मैं मांझूंगी, इसलिए लड़ाई होने लगी, लड़ाई होती विशेष विश्व उदम विश्व का औषधि विश्व होता है, तो लड़ाई आने लगी, जो लड़ाई मिट गई, तू कर दे रही, मैं करूँ हो गया, लड़ाई होने लगी। लड़ाई में प्रेम बढ़ता है, आपस में स्नेह बढ़ता है, सब आपस में प्रेम करने लगी, इस तरह करते तो खूब उत्साह से सब काम करने लगेगी। तो हरेक काम कर रहे मैं करूँ वो करे, पर रसोई में भी पंचायती पड़ी, अब जो जा पहले जा बैठे कैसा पहले आगे मैं रसोई बड़ा हूँ। तो सेठ ने कहा तो बारी बांध दो, तो बारी बांध दी, तो पहली सात बारी, छह बारी थी, अब आठ बारी हो गई, एक सोती बहू की एक सासू की, आठ बारी हुई। तू कर मैं छह बारी हुई, मैं करूँ आठ बारी हो गई। जो काम किया जाए, अब सुनो आप ध्यान दो, आप पैसे वाले आदमी हो, आपके घर पर जो काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, वे भी गृहस्थी है, वे साधु थोड़ी है, कोई हमारे से साधु तो है नहीं कि तुम्हारे काम करे यहाँ पर, वे घर वाले गृहस्थी है, वे गृहस्थी तो आपने घर का भी काम कर दे, आपने घर का काम कर दे, तुम पलगोट ऐसे घर का काम भी आप नहीं करते, नौकर काम नहीं करना है, बड़े बड़ी शर्म की बात है। आप बड़े आदमी कहते हो हम बड़े हैं, बड़े तो तब हो जो आप घर का काम स्वयं करो, इनको नौकर थोड़ी है, इनमें इज्जत बेइज्जती नहीं है, आपकी इज्जत है। इस तरह से महाराज वही थाली मांगने लगी, सब काम करने लगी, और जहाँ प्रेम पड़ा आपस में, और उधर व्यापार में नफा हुआ बहुत ही। तो शेर ने विचार किया कि नफा हो गया है तो अपने स्त्रियों को देना चाहिए, स्त्री का जो धन होता है ये गहने वास्ते नहीं है, ये सुंदरता वास्ते नहीं है, लड़की का धन जो है वो स्त्री धन कहलाता है, उस धन में पति का भी हक नहीं है, किसी का हक नहीं है, केवल स्त्री का धन है। इस वास्ते बाप भी कहता है मेरी गहना कर, मारी बेटी गहन कर, तो पिता भी देता है गहना अपना, और ससुर का ही गहना होता है, दूसरे घरों में आता है, वो स्त्री धन है। तो शेर ने विचार किया कि हमने आधे अधिक पैदा हुई तो स्त्रियों के भी धन होना चाहिए, तो गहनों के पास बार बार सात सात जोड़ी पढ़ा करके और आदमियों का रख दो, सब कमरों में रख दो। कमर शेर चले गए, छोटी बहू पहुंची वहां से लेके बड़ी बड़ी बहू के बड़ी जेठानी के पास, कि ये गहना आप रखो, कि गहना तो दे दिया पिताजी ने, दिया सबको दिया है, सब दिया है, आपके लड़का है लड़की है, ब्याह करोगे तो कहना चाहिए तो आप दोगे, आपके जरूरत है, मेरे तो कहना है नहीं, मैं कहना छोरा है न छोरी है, मेरे कोई बाप संतान नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, पिताजी ने दिया वो तिजोरी भरी है गहने, मैं क्या करूँगी, इस बात आपको रखना ही पड़ेगा, यूँ एक एक दो दो जोड़ी मास सब घर में है तो रख यही जगत आप रखो, ये तो आप रखो। उसका असर पड़ा कि भाई शेठ ने कहा शेठ से कि आप गहना बना तो आप दिया अपनी तरफ मैं दूंगी, शेठ बहुत राजी हुए, शेठ ने कहा बहुत अच्छी बात है आपके मन में आई है, गहना दो आप दो अच्छी तरह दो, अब मैं गहना दे मन में आई कि गहना देने में क्या फायदा, कहीं दूसरों में साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन देते हो, कपड़ा देते हो, चीजें देते हो, पुण्य होता है कि नहीं, क्या होता है तो घर वाले आदमियों को देने पाप होता है और देना तो पुण्य होगा, ऐसी बात है, वह तो मेरे पास पट गए अब कहना हो गया ज्यादा आदमी हो गए थोड़े, काम धंधा हो जाए थोड़ा आदमी ज्यादा हो जाएंगे, उत्साह से काम करोगे तो काम थोड़ा हो जाएगा, काम नहीं करोगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, फिर बस नौकर रखो वो काम करे, तो इस तरह से आपस में एक एक का काम करने से कहू बना बड़ा धोतिया बढ़ी, सब देने लगा, सब चीज वस्तुआ तो ज्यादा बढ़ गई, काम धंधा घट गया कम हो गया, क्योंकि सब बहुआ काम सुख आ जाते के सामने वही काम करे, इस तरह से आप घरों में काम करो तो कितना काम बने, कितनी बात है, कितना उत्साह हो, कितना आनंद होता है आपस में, तो घर भर में आनंद होगा और आपके घर में आनंद होगा, आपके घरों की लड़की लाएंगे लोग लेते लड़की, ऐसी लड़की लाओ जिससे हमारे घर शांति से होए, तो शांति जब होती है जब लड़कियां काम करती है, नहीं तो कोई लड़ाई करने वाली छोरी आ जाएगी तो वो कड़े मचा देगी हरदम ही घर में, ऐसी आती है छोरी जो सारा घर तबाह हो जाते है, वो दादी कहती है मारे छोरी मारे भर जाएगी घर पर जाए, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, कभी छोकरी आ जाए तो मेरे घर की लेते नहीं, सासू को आपस में छोरी लेनी है तो उसे पूछना चाहिए, और छोरी को पूछे पड़ोसियों को पूछे, एना घर में लड़ाई होती है क्या, अगर लड़ाई होती है तो उस घर की छोरी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने घर में चिंगारी आ जाएगी तो आग लग जाएगी, इस वास्ते अपने देनी चाहिए, और अपने घर में अच्छी छोकरी हो तो उसे अच्छी लो अपने लाओ जिससे की अपने घर में शांति मिले, तो इस वास्ते छोरियों का संबंध भी होने लगा, दूसरा लड़का भी लेना चाहिए हमारे लड़की इस घर में दो, पैसा वाले आए हमारे आपस में प्रेम है इसमें दो लड़की हमारी सुख पावेगी, तो देने वाला लड़की देता है और लेने वाली भी उस घर की लड़की देते हैं, क्योंकि घर में शांति चाहते सुख चाहते सभी, इस तरह से आपस में प्रेम बढ़ने से धन भी बढ़ता है, जहाँ संपदा संपत्ति दाना, जहाँ कला था विपत्ति दाना, जहाँ संप था संपत्ति दाना, जहाँ संप होता है उसमें संपत्ति बढ़ती धन बढ़ता है, और कल होती है तो क्रोध बढ़ता है, उसमें आपस में कल होती है क्लेश होता है, क्लेश होते कोई कोई मरता है, कोई आपघात करता है, वो आफत होती है बड़ी भारी, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है अपने अपने घरों में उत्साह से काम धंधा करो और एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुँचाओ, अपने सुख पहुँचाने की आदत बना दो तो दूसरों को भी सुख पहुँचे आराम पहुँचे, तो दूसरा भी सीखेगा आपके घरों से, ऐसे ऐसे घर की रोटी मिल जाए, साधु लोग भी हम भी चाहते हैं कि जिन घरों में प्रेम हो उन घर की रोटी मिले तो अच्छी बात है, हमारा अंतर्गण शुद्ध होगा, हर एक आदमी साधु संत महात्मा भी उन घर का आनंद लेना चाहेंगे, और सभी लड़की लेना चाहेंगे, हर एक आनंद होगा, इस तरह से प्रेम से आपस में स्नेह से काम करना, तो वैसे स्नेह करने से सब काम ठीक होता है, इसी तरह से जैसे कुटुंब में स्नेह होता है ऐसे गांव घर में किसी को कोई दुख हो तो दुख दूर करो, गरीब घर में जिनके अन्न नहीं है, जिनके घर में कपड़ा नहीं है, जिनकी गरीब तंगी है, उन घरों में चुप चुप कैसे धन पहुँचा देना, अन्न पहुँचा देना, उनके घरों में चीजों पहुँचा कपड़ा पहुँचा देना, और पता ही नहीं लगे उन घर कहाँ से आया, ऐसे पहुँचा दे तो बड़ा पुण्य होता है, आप दान पुण्य करते हो, पर गांव भर में निगाह रखो कि जिन घरों में किसी जाति का हो, किसी जाति का हो नहीं, मैं गरीब है तो गरीब के घर में धन पहुंचाओ, उस घर में कपड़ा पहुंचाओ। अपने यहाँ पर बीकानेर की रियासत में गए सज्जन, एक चांदक जी थे, एक महेश्वरी में गए एम जी, तो महाराज घरों में सूते घर देगा दाल, रात्रि में ठंडी पड़ रही है, रात्रि में बन रही है, जो रजेवा बना करके रजेवा बांटी और कोट पहुंचे, कहा सब कोट दिया, सब कपड़ा दिया रात्रि में, और सब गरीबों घरों में इस तरह से बांटने से बड़ा भारी पुण्य होता है। केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाए तो पुण्य होता है, साधुओं की सेवा करे पुण्य होता है, पर इनका पुण्य ज्यादा नहीं होता, ज्यादा पुण्य उसका ज्यादा होता है, क्योंकि उनको देने वाला कोई नहीं है। जो सस्ती ज्यादा मिलती है उस पुस्तक में, उस वस्तु में महिमा पैदा कम होती है, या जो सस्ता माल मिलता है उसमें ज्यादा पुण्य होता है। ऐसे ही जो गरीब घर है जिनमें कोई नहीं देता, ऐसे घरों में अन्न पहुंचाया जाए, ऐसे घरों में कपड़ा पहुंचाया जाए, ऐसे घरों में चीज पहुंचाई जाए। छोटे बालक है, विधवा स्त्रियां है, जिन स्त्रियों के बाल पढ़ाने में प्रबंध नहीं है, उसे छोटे छोटे बालकों को पढ़ाई में लगा जाए, पढ़ाई में फीस दे दी जाए, तो उनका बड़ा पुण्य होता है। और ये लेते नहीं वे जल्दी जल्दी, ब्राह्मण है ये ले देते हैं, तो ब्राह्मणों को देने का इतना पुण्य नहीं है जितना उनका पुण्य हो जाएगा, क्योंकि वे लेना चाहते थे। अब दो तो वो क्योंकि जगह जरूरत होती है उनको लेना ही पड़ता है, तो आप धनी हो, आपके पास पैसा है, तो ऐसा पैसा दे करके उनको सहायता करो, ऐसे धन सहायता करो, तो आपके पैसा कितना सफल हो जाएगा। और पैसा ये छोड़ कर, ये निश्चित बात है कि जिस दिन मरोगे पैसा छोड़ करके ही मरोगे, ऐसा नहीं पहले पैसा खूट जाए पीछे आप मरो, ऐसा कोई घर मत बताओ। आज तक कोई पैसा सब खर्च हो गया पीछे मरे आदमी, आदमी मरा अंदर पीछे रहता है। विरक्त त्यागी संत महात्मा होते है वे भी तो फूटी तू भी बाकी बचती है, और कपड़ा लंगोटी भी है वह भी साबुत बजती है पीछे मरता है पहले। लोग दुनिया दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, वहाँ सब देते हैं कपड़ा देते हैं, सब तरह की सहायता करते हैं। आप थोड़ा विचार करो, भगवान इतनी उदारता है सबको देते हैं, तो आप ही घर में उदारता रखो कि जो गरीब भरे उनकी सहायता करो, आपका बड़ा भाई पुण्य होगा। ऐसे सज्जन हुए कई, जिन्हें मुरोदिया था एक अग्रवाल जाति के मुरोदिया, उनकी बात मैंने सुनी है कई। एक साइकिल एक रखता रिक्शा किया और मैं लड़ाई कर रहे जब क्या क्या भाई क्या बात है कि इतना पैसा देंगे मतलब तुम कहते हैं हम लेते हैं इतना, अच्छा देते देते लाओ लो ले लिया, सब अपने पैसा देंगे तुम दे। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, पता नहीं, आप उसमें देखा जान पैसा पास चर्चा दे दिया। महाराज ऐसी बातें हुई, कपड़ा दे दिया, धोती पहनने थी जो कपड़ा बड़ा था अपना कमीज, उसे उसे तो दंगे हो गए घर गए, चार हिस्ट्री से मांग धोती थी पहले, क्या हो गया कि गरीब आदमी सीएम मरता था मैंने धोती दे दी उतारिया दे दी। लच्छी राम जी मरो दिया, बड़े प्रसिद्ध संत हुए। एक एक माल गोदाम था जिसमें कभी तो उपते थे, उनका पता लगा किसका है कि अंग्रेज का है, उस अंग्रेज का पता लगा उनको हजार से काम सब हिला और छोड़ा गया घर में कबूतर निकल गए। अब बोलो कभी कौन किसी से जाए, ऐसे थे वे हर एक कसे कोई दुख हुए। और गीता प्रेस है था, इस गीता प्रेस की जमीन खरीदी से मुरोदिया दी मैंने, आरोप बता ये ठीक करोगे, ऐसे मुरोदिया जी थे, मुरोदिया जाती बड़े बड़े से। इस तरह से भाई लोगों के उत्साह होता है, आपस में देने का भाव होता है, माता बहनों में होता है, एक दूसरे को दे दो। एक घर के ब्राह्मण थे, एक बढ़िया थे, उस बढ़िया थे एक गरीब घर था, तो गरीब घर में पहुंची बड़ी शेषाणी, तो वे राजी हुई आप कैसे आए, फिर हम आए ऐसे आए। सर वो धानी खा रहा था, मक्के की फूली वो खा रहा था, लाला अकेला ही खावे के भाई अपने बच्चे को ले गए साथ में, तेरे भाई आला ला इधर मांग कर ले लिया बढ़ावे। वो घर में आई जो मिठाई दे दी, आप क्यों दे तो हम तो मांग कर लेते, आप जो प्रेम है अपने मांग कर लेते, मिठाई तो आप पड़ी हमारे फर्क के ज्यादा पड़ी है हमारे तो इस देश ले ले उसके घर से मांग कर चीज ले ली, मांग कर लेकर उनको दे दिया। अरे क्या आशा हो गए कैसे गरीब गरीब सर पोसा तो भोजन यही करो, वो क्या घर घर पर से क्या बनाओगे, अब ब्याह है उसमें आप रोगे भोजन यही करो सभी। इस तरह से उदारता रखो हृदय से, हृदय से उदारता रहते तो सबके प्रेम होता है, तो उदारता रहने से प्रेम करने से एक एक स्नेह करने से लक्ष्मी बढ़ती है, गांव की संपत्ति बढ़ेगी। गांव में प्रेम रखो तो गांव एक विलक्षण आपका हो जाएगा, दूसरे गाँव से विलक्षण गांव हो जाएगा। आप सूद ऐसी वहाँ ऐसा प्रेम है, मैं सब जातियों में आपस में सेन है, सब एक एक स्नेह करते है, एक एक सत्संग करते है, साथ से सत्संग करते है, साथ पहुँचते है, कैसी बढ़िया बात हो जाए। इस वास्ते भाई आपस में प्रेम रखो, मैं न माता हूँ मैं चाहिए कि प्रेम होना चाहिए। महाराज घड़ी बताते है हो गया भाई, अब भाई तो मन में आती ठीक है नहीं, आज देर आप इकट्ठे हो गए रविवार के दिन ज्यादा इकट्ठे हो गए तो कहने की मन में आती है। अब बात ये है कि उदारता रखो, देखो साथ में पैसा चलता नहीं मन स्वभाव पीछे रहता नहीं, आपका स्वभाव उदार बन गया, अनेक रहित करने का स्वभाव बन गया, स्वभाव साथ में आएगा तो कितनी बार लाभ की बात है। साथ में चलने का धन है असली, स्वभाव का सुधार करना है ये साथ में चलना है धन, और ये पैसा यहाँ का नहीं रह जाएगा, पैसा दे दे करके उदारता भाव में लगो, उदार भाव तो साथ में असली असली रत्न साथ चलते गए, तो साथ में चलने का धन कमाओ, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है उत्साह रखो मन में और उत्साह से काम करो और एक एक हित करो, एक एक उदारता करो, एक एक प्रसन्नता करो। पर में यही कथा है मेरे के सेठानी है जो गई घर में, गई घर में तब एक आदमी उठ के बोला आप तो ऐसे करते हो आपस में खटपट है यार विचार नहीं है, मैं शर्माई तो मैंने कहा तुम प्रेम हो गया इस बात से आप आपस का विदेश दूर कर गए, प्रेम करो आपस में, प्रेम का बर्ताव करो जिससे आपकी इज्जत हमारी इज्जत गाँव की इज्जत अपने प्रांत की इज्जत और अपनी जाति की इज्जत क्या जैन है और सनातनी है, जगह आपस में प्रेम हो गया स्नेह स्नेह हो गया लोग भी सुनेंगे तो लोग भी प्रशंसा करेंगे, आपके शहर की प्रशंसा होगी तो आपकी प्रशंसा होगी, पुष्टि होगी शरीर पुष्ट होगा सब तरह फायदा होगा लोग और परलोक, अरे मरो तो भी कल्याण होगा आगे स्वभाव साथ में चलेगा, मरने पर कुछ चीज साथ में नहीं जाती, साथ में जाता है स्वभाव, स्वभाव में उदारता है वो उदारता मरो तो साथ में जाएगी, स्वभाव आदत सब होता है, एक ही माँ से पैदा होने बालकों में स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, इस बात से पहले जन्म का स्वभाव होता है ऐसे स्वभाव अच्छा चले तो सब आप उसमें स्नेह रखो, एक एक एक की सेवा करो, ऐसे सेवा करके स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाओ, फिर निर्मल बनाओ फिर आनंद रहेगा तो ठीक सकते। तो महाराज भी कहते हैं समय हो गया, अच्छा नारायण नारायण नारायण। सज्जनों सबसे प्रथम भगवान को नमस्कार करना और भगवान की स्तुति करना प्रार्थना करना भगवान नाम लेना, अपने अपने इष्ट को याद करो, अपने इष्ट याद करने से सब काम ठीक होता है, जैसे बालकों ने स्तुति करी महाराज ने बातें करी इस बात को याद रखो और सदा इस बात के ध्यान दो और इसमें अपना जीवन बनाओ, जीवन में ये चीजें अपने आ जाएगी तो हमारा भविष्य आप से आप शुद्ध होगा निर्मल होगा। सबसे प्रथम ये बात रखो कि आप मामूली नहीं हो, आप परमात्मा के साक्षात पुत्र हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। सबसे पहले बात याद रखो कि आप सब के सब भगवान के अंश हो। गीता में क्या मैं अंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ साथ अंश हो। इस वास्ते ये बात हरेक जगह नहीं मिलती, अपने इस देश में मिलती। इस देश से सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारे साथ उल्लेख है। एक तो देश भूत से सगा साधना सम सम चरित्र शिक्षित पृथ्व्याम सर्व मानवा। भूमंडल के ऊपर 200 करीब देश है, उन देशों में बताया कि एक तो देश भूत इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से सब शिक्षा ग्रहण करें, अपने अपने देशों में कैसे कैसे आचरण करना चाहिए इस देश के देश का विचार करो और अपनी अपनी बात को ध्यान दो, इस तरह पर ध्यान दो, इस बात का लक्ष्य दो। ये तो देश भर उतरे सगा साधक बना सब सब शिक्षित प्रतिज्ञा स्वरूपान हुआ। सब देशों का मूल सबका शिरोमणि देश ये हुआ है। आज बड़े दुख की बात है, यहाँ का विधान बना जिनमें दूसरे दूसरे लोग कलम ले गई, दूसरों का सहायता ले गया, मैं अपने देश की बातें नहीं ली गई है। यहाँ के अधिकारी है वे भी यहाँ की भाषा नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, अंग्रेजी बातें लिखे हुए, अंग्रेजी पढ़े हुए, अंग्रेजी रिवाज समझते हैं, उसको ठीक समझते हैं। ये पता नहीं है कि अपनी संस्कृति कितनी उत्तम है, कितनी श्रेष्ठ है, जानते नहीं, पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, इसे ध्यान दिया ही नहीं, यही देखा मुझे यही सीखे दूसरी। बालकपन से बूढ़े हो जाए वहां तक अपनी श्रेष्ठी बातें मिलती नहीं। इस वास्ते बालकों को सिखाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवद गीता और रामायण ये दो ग्रंथ है, सीधे सादी बात है, दो ही अवतार है, रामावतार कृष्ण अवतार। रामावतार की रामायण है, कृष्ण अवतार की भगवद गीता है। इसमें संपूर्ण देश मानते हैं, सबके समूह धर्म मानते हैं, जो धर्म हिंदू धर्म नहीं मानते वे भी गीता को मानते हैं, गीता का आदर करते हैं, गीता के अनुसार जीवन बनाते हैं। एक बलिदास जी सात जन थे गीता पेश ट्रस्टी, वे कहते थे गाड़ी में तो मुसलमान बैठे हुए गीता का पाठ कर रहे थे, तो उनसे पूछा तुम मुसलमान हो गीता पढ़ते हो, हमारे सब कुटुंब गीता पढ़ते, तुम गीता कैसे पढ़ने लग गए। हमारे पिताजी थे बहुत अच्छे विद्वान थे अंग्रेजी के, वे जर्मनी में गए, जर्मनी में गए तो जर्मनी में एक पुस्तकालय, उस पुस्तकालय में ट्राम चलती है, तो ट्राम में सब चलते हैं, तो उसके भीतर में एक ग्रंथ मकान जिसमें बड़ा गुंबज और रेशा सबके बीच में, वह में एक टेबल रखी हुई, उन पर रेशमी कपड़ा, उसमें एक पुस्तक रखी हुई, उस पुस्तक के ऊपर रेशमी कपड़ा। तो मैंने पूछा, देखा देख क्या ये क्या ग्रंथ है भाई, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, संस्कृत जानते नहीं थे, मुसलमान थे। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए भगवद गीता को नहीं जानते, सब जितने जर्मनी और जितने देश है गीता की सब प्रशंसा करते हैं, गीता का सब आदर करते हैं, वो भगवद गीता है। बड़ी शर्म आई उनको, बड़ा दुख भी तो जानते नहीं गीता पढ़ा नहीं मैंने, कि नहीं आप देखो गीता ऐसी है, तो गीता पढ़ने लगे, फिर सब कुटुंबियों गीता पढ़ाया। तो गीता और रामायण ऐसे ग्रंथ है जो किसी का पक्षपात नहीं, सबका कल्याण होता है। यद्यपि इसमें वर्णन अपने हिंदू संस्कृत आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय कर्माणी प्रभुत्वादी स्वभाव नहीं, अपने वर्णाश्रम का वर्णन है, पर वर्णन होते हुए भी शिक्षा ऐसी दी है भगवान की शिक्षा अलौकिक, जिसमें सब वर्ण सब आश्रम के काम करो, सब सब देशों के जितने जितने धर्म वाले सब के सब आश्रम करो। गीता की सब रूप जी होती, किसी धर्म का विरोध नहीं है गीता में। जहाँ मतभेद आया है वहाँ में निश्चय में तत्व भगवान ने अपना निश्चय बताया, पर अपना निश्चय बताया उसमें भी किसी काट सर नहीं की। एक दान तो त्याजी कार्य में होता था, ये दान करो पावदान प्रशंसा की है, कड़वे शब्दों में कभी किसी की काट सर नहीं की। इस तरह से ऐसे गीता ग्रंथों को बालकों को पढ़ाओ, जब बालक भी तैयार हो जाए ठीक तरह से गीता पढ़े, ऐसे तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है, उत्तम उत्तम गीता गीता रामायण ऐसी पढ़ाओ, पढ़ाई में गीता अवश्य करो। गीता के छोटे छोटे अध्याय छोटे छोटे में जैसे 12वां अध्याय 15वां अध्याय 20-20 लोगों के, तो एक एक अध्याय से कंटक रहो 12वां और 15वां और दूसरे अध्याय भी बताओ, और गीता की एक क्लास खोलो जिसमें गीता की शिक्षा हो, गीता के श्लोक याद करे, गीता कंठस्थ करे। अपने यहाँ पर कल्याण सलाह तो गांधी जी से पूछा, गांधी जी से कहा कि हरे से ये अपना विज्ञापन लेते हैं, अपने कल्याण विज्ञापन नहीं है। तो कहा गांधी जी प्रशंसा करी कि ये बढ़िया चीज है, इतना व्यापक कल्याण, 3 लाख लगे छपते, 2 लाख 3 लाख इतना छपते अपने, इसमें विज्ञापन एक भी नहीं, एक पैसे विज्ञापन नहीं, विज्ञापन रहित ऐसा पत्र बहुत कम मिलेगा आपको। तो ये सब है अपने पैसों की दृष्टि से काम करते हैं, ये लोग सब पैसों को भी रह रहे, पैसों गुलाम हो जाते हैं। वास्तव में पैसा है वो उपचित है, काम में लगाना उचित है, पर कैसा स्वरूप थोड़ा ही है, स्वरूप ही परमात्मा है। परमात्मा को याद करो, पैसा उन्हें सहायता ना करेंगे, अच्छे हृदय से अच्छा काम करने से पैसे आप से आप आते। शेर जी जयदेव जी के जीवन में मैंने देखा है, लाखों रुपए का काम है, 10,000 पास मैं उसे काम शुरू कर दिया, हजारों रुपए आते, लाखों रुपए आते, और जहां जरूरत नहीं पच भेज दिए। किसी के ईश्वर आश्रम में 24,000 रुपए आए, वो कह ये साधुओं के ला दो, सबके सब पैसे भेज दिए, साधुओं की जरूरत नहीं है, अब आवश्यक नहीं है, मेरे सामने की बात है, आवश्यक होते खर्च करो तो पैसों की कमी नहीं रहती। आप भगवान के ऊपर ध्यान दो और धर्म का पालन करो।